Polska 2019. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Program Trzeźwo Polskie Radio, czwartek, 31 października, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Były pracownik skarbówki w Będzinie w rękach ABW. To jeden z wątków śledztwa w sprawie korupcji w Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu. Na drogach policyjna akcja Znicz. Bezpieczeństwa pilnuje 5 tysięcy funkcjonariuszy. Będą kontrolować kierowców przede wszystkim, zwracając uwagę na ich stan trzeźwości. Opinie w sprawie odmowy przyjęcia uchodźców przez Polskę ogłosi dziś rzecznik Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Agenci ABW zatrzymali byłego pracownika Urzędu Skarbowego w Będzinie, dowiedziało się Polskie Radio. A mężczyzna jest podejrzany o przyjęcie łapówki. Miał pomóc w uzyskaniu decyzji o umorzeniu egzekucji ponad 700 tysięcy złotych. Sprawa jest jednym z wątków śledztwa prowadzonego wcześniej wobec Marcina K., naczelnika pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Zatrzymany jako urzędnik skarbowy miał dawać instrukcje przedsiębiorcy, który chciał uniknąć egzekucji swoich zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego. Za taką pomoc miał wymóc obietnicę łapówki w wysokości 20 tysięcy złotych. Ostatecznie łapówkę otrzymał kilka razy, łącznie 10 tysięcy złotych. Według śledczych pracownicy urzędu mieli nie podejmować ścigania należności lub symulować działania, a dzięki temu odwlekać wydawanie decyzji o zabezpieczeniu majątku podatników. W niektórych sprawach bez podstaw odstępowali od takich decyzji. W urzędzie tym nierzetelnie weryfikowano nawet najbardziej podejrzane sprawy o zwrot VAT. W ciągu 12 lat tylko w tym urzędzie dokonano zwrotu VAT w wysokości 24 miliardów złotych. Służby przypuszczają, że znaczna część została wyłudzona. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu Mateusz Morawiecki przedstawi skład nowego rządu. Jego strukturę ustalono na wczorajszym spotkaniu Zjednoczonej Prawicy w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Pytano o ustalenia w wywiadzie w jednej z prywatnych telewizji. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że w nowym rządzie powstanie Ministerstwo Skarbu, a kierować nim będzie Jacek Sasin. Wicepremier Sasin był gościem salonu politycznego Trójki i tak komentował te informacje. Różne rozmowy się pewnie toczą ze mną i z innymi politykami, no bo to jest proces tworzenia rządu. Decyzji personalnych nie ma, będzie je ogłaszał pan premier Mateusz Morawiecki. Jacek Sasin podkreśla jednak, że zmiany w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa są potrzebne. Ten model, który znamy właśnie w wydaniu Ministerstwa Skarbu Państwa, czyli model takiego ekstensywnego zarządzania, czyli tak naprawdę ograniczania się do tego, żeby kontrolować, co się w tych spółkach dzieje, bardziej od strony formalnej nawet niż od rzeczywistej, to nie jest model dobry. Znaczy, no pewnie jeśli by dzisiaj mówić o tym, żeby skoncentrować nadzór nad spółkami państwowymi, to po to, żeby lepiej wykorzystać ich potencjał do rozwoju naszego kraju. Wczoraj liderzy Zjednoczonej Prawicy potwierdzili rekomendacje dla Mateusza Morawieckiego jako kandydata na premiera. Policja od rana na drogach w całym kraju prowadzi akcję Znicz. Do niedzielnego wieczora będą częstsze niż zwykle kontrole. Drogówka będzie starała się także utrzymywać płynność ruchu w okolicach cmentarzy, które w tych dniach odwiedzą tysiące Polaków, mówi Marta Tabasz-Rygiel z podkarpackiej drogówki. Policjanci będą kontrolować kierowców przede wszystkim, zwracając uwagę na ich stan trzeźwości, bo przecież te spotkania rodzinne to również okazja być może do spędzenia czasu również przy alkoholu, więc będziemy na te kwestie wyczuleni. Będziemy zwracać uwagę na to, jak przewożeni są pasażerowie. Tu kategoryczny nakaz używania pasów bezpieczeństwa i przewożenia dzieci w sposób bezpieczny w fotelikach na specjalnych podkładkach. Będziemy też wyczuleni na stan techniczny samochodów, na sprawne oświetlenie. W ubiegłym roku na polskich drogach doszło do ponad 400 wypadków, zginęło 50 osób, a 500 zostało rannych. Rzecznik Generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ogłosi dziś opinię w sprawie odmowy przyjęcia uchodźców przez Polskę. 2 lata temu Komisja Europejska pozwała poza naszym krajem także Czechy i Węgry. Chodzi o niezrealizowany program relokacji sprzed 4 lat. Wtedy większość unijnych krajów zdecydowała o przyjęciu 160 tysięcy migrantów z obozów w Grecji i we Włoszech. Polska, Czechy i Węgry przedstawiły swoje argumenty podczas majowej rozprawy w Trybunale Sprawiedliwości. Pełnomocnik rządu Bogusław Majczyna z MSZ-u powoływał się na zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, jakie mogła spowodować realizacja programu relokacji. Te zagrożenia wynikały przede wszystkim z faktu braku możliwości skutecznej weryfikacji tożsamości osób, które miały być skierowane do relokacji do Polski. Pełnomocnik rządu odwoływał się też do zapisów traktatowych zastrzegających kompetencje dla państw członkowskich, jeśli chodzi o ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Polska, Czechy i Węgry argumentowały też, że pozew jest bezprzedmiotowy, bo unijne przepisy już wygasły. Program relokacji był bowiem rozpisany na 2 lata i przestał obowiązywać jesienią 2017 roku. Komisja Europejska pozostała jednak przy swoim stanowisku. Podkreślała, że prawo musi być przestrzegane, a obowiązki państw członkowskich wypełniane. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Mateusz Fusiarz. Znamy już 15 zespołów, które zagrają w 1/8 Pucharu Polski. To po kolei Zagłębie Lubin, Górnik Łęczna, Błękitni Stargard, ŁKS Łódź, GKS Tychy, Miedź Legnica, Piast Gliwice, Lech Poznań, Lechia Gdańsk, Stal Stalowa Wola, Stal Mielec, Raków Częstochowa, Krakowia, Legia 2 Warszawa i po prostu Legia Warszawa. Wicemistrzowie Polski pokonali wczoraj w meczu z niezliczoną ilością podtekstów Widzew 3-2. Radosław Cieśniak. Byłem naprawdę zbudowany tą atmosferą. Powiem uczciwie, że ja też tęsknię za takimi meczami. Chciałbym, aby takich meczów było dużo więcej w naszej ekstraklasie i fajnie, że mogliśmy rozegrać bardzo dobry mecz. Bardzo budujące jest to, że strzelamy coraz więcej bramek. Tych sytuacji kreowaliśmy do tej pory zazwyczaj dużo, natomiast teraz powoli je kreujemy i wykorzystujemy i uważam, że to jest bardzo duży pozytyw. Ale po 7-0 z Wisłą Kraków, 3 bramki w Łodzi to jednak bardzo malutko. Dziś o miejsce numer 16 zagrają Stomil Olsztyn i Wisła Płock. W europejskiej piłce najważniejsze wydarzyło się w Pucharze Ligi Angielskiej. Liverpool 5-5 zremisował z Arsenalem, a do kolejnej rundy pokarnych dopiero awansowali The Reds. Dalej gra także Manchester United, który 2-1 ograł na Stamford Bridge Chelsea. W Hiszpanii Real wygrał 5-0 z Leganes, we Włoszech Juventus 2-1 pokonał Genoa, a Napoli 2-2 zremisowała z Atalantą, a swoją 31. bramkę w Serie A strzelił Arkadiusz Milik. W Europie do końca rozgrywek jeszcze mnóstwo czasu. Za oceanem kończy się powoli MLS. Mistrza poznajemy zawsze późną jesienią. Drużyny rywalizują o wspólne mistrzostwo Stanów Zjednoczonych i Kanady. Właśnie wyjaśniło się, kto zagra w wielkim finale i przy okazji dowiedzieliśmy się, że tytułu nie obroni zespół Atlanty United. Atlanta w finale konferencji wschodniej przegrała z FC Toronto 1-2. O zwycięstwo w rozgrywkach MLS, które z roku na rok stają się coraz bardziej popularne na świecie, kanadyjski klub zagra ze Seattle Sounders. Dla tej drużyny to trzeci wielki finał w ciągu ostatnich 4 lat. Pojedynek o mistrzostwo MLS odbędzie się 10 listopada. Gracz Toronto, reprezentant USA Michael Bradley po wygranej powiedział, że teraz jego zespół będzie miał krótki czas na świętowanie wygrania rywalizacji na wschodzie. Nie ma nic piękniejszego niż gra w finale. Teraz czas na radość, a potem przygotowania do najważniejszego wydarzenia dla nas w tym sezonie. Przy okazji MLS w USA dyskutuje się, czy z rozgrywek odejdzie Zlatan Ibrahimović. Władze LA Galaxy informują, że zrobią wszystko, by zatrzymać piłkarza w klubie. Media donoszą, że poważne ambicje ściągnięcia Szweda ma czołowy zespół Ligi Australijskiej Perth Glory ze Stanów Zjednoczonych. Dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. W tenisie dziś kolejne emocje związane z turniejem w Shenzhen. Tam trwają oczywiście WTA Finals. W meczach grupy fioletowej Rumunka Simona Halep przegrała z Ukrainką Eliną Świtoliną 5-7-3-6. Wygrała Czeszka Karolina Pliszkowa, ale po kreczu Kanadyjki Bianki Andreescu. W tabeli prowadzi z kompletem zwycięstw Świtolina, która zapewniła sobie awans do półfinału. Dziś w grupie czerwonej zagrają Ashley Barty z Petrą Kwitową, a także Kiki Bertens z Belindą Bencic. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 4 z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, na północy okresami sporo chmur, możliwe również przelotne opady deszczu. Termometry pokażą 5 stopni w Suwałkach, Zakopanem i Jeleniej Górze, 7 w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, 8 w Szczecinie i Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić szybki laptop? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Dell, Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz płacisz tylko 1199 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Toast. Ponadczasowe przeboje Jana Pietrzaka, wykonane z młodymi, zdolnymi wokalistami podczas jubileuszowego koncertu artysty. Szanowni Państwo, nazywam się Jan Pietrzak i polecam Wam moją nową płytę Toast. Album dostępny w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą.

Lato 10 lat temu brzmiało między innymi tak, ale dobrze gra to też tegorocznej jesieni. Cosmic Love, Florence and the Machine na początek naszego dzisiejszego spotkania do południa. W rękach pochwała cienia, oczy już bez łez. Ktoś powie, to zgryzota, mi tak lepiej jest. Nocą patrzę w okna, patrzę na sąsiadów. Śledzę ich ciekawe życia, nie zasuwam zasłon. Ależ to gra, wyciągnięte z płyty, z albumu Rai, duetu The Dumplings, Przykro Mi, ich nowy singiel, piosenka, która doczekała się także bardzo pięknego teledysku, jest od wtorku i polecam Państwu zobaczyć go w wolnej chwili. Ale teraz chyba przede wszystkim zapraszam do wspominania. Dziś mamy w Do Południa jedną bardzo ważną płytę, której będziemy słuchać w obszernych fragmentach. To jest płyta, która jutro będzie obchodzić swoje 25. urodziny. To jest płyta zespołu dla wielu wciąż bardzo ważnego. To jest muzyka wciąż dla wielu bardzo istotna. Pięknie gra po latach. Zapis koncertu, który był męką, męczarnią, stresem i trwogą. Ale wyszło tak pięknie. MTV Unplugged, Nirwany. Yeah. reasons you have to die. Don't ever ask your love of me. No właśnie, Nirvana, koncert MTV Unplugged, zarejestrowany w 93, wydany w 94 roku, już po śmierci Kurta Cobaina. Początkowo wytwórnia chciała wydać specjalny box zawierający różne nagrania koncertowe zarejestrowane właściwie przez całą karierę Nirwany i to wszystko miało się kończyć zapisem koncertu MTV Unplugged, ale muzycy, pozostali muzycy Tria byli tak zdewastowani, tak zniszczeni śmiercią Kurta, że nie byli w stanie usiąść i przerobić całego tego materiału, przesłuchać tych piosenek, dokonać jakiejś selekcji, wrócić do wspomnień, wrócić choćby myślami na scenę, którą z nim dzielili. Stąd stanęło na tym, że oficjalnie wydana wtedy, w 94 roku, będzie tylko ta płyta. MTV Unplugged, Nirwany. Zachęcam Państwa do wspomnień, przesiadywania przed telewizorem i oglądania premiery tego koncertu, słuchania tych piosenek w kółko i w kółko. Ja na przykład jestem dość pewna, że dzień, kiedy pobiegłam do sklepu po płytę MTV Unplugged, ten listopadowy dzień 94 roku, mógł być moim niepełnym dniem lekcyjnym. Tak bardzo być może nie mogłam się doczekać tego, kiedy usiądę i usłyszę te piosenki. Tak dobrze mi już przecież znane, nagrane wcześniej na VHS, ale usłyszę je z mojej własnej płyty. Thank you. off on the land. Years and years I roamed, I gazed and stared. We must have a million years, I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Now, babe, I never lost control. Your face to face with another soul. Posypały się wspomnienia nagrywania tego koncertu albo oczekiwania powtórki, by nagrać na VHS-y. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na moim Instagramie. Nirvana, koncert MTV Unplugged, dziś w roli głównej w Do Południa. Jutro 25 lat, odkąd ukazała się płyta z zapisem tego koncertu. Koncertu, który według wszystkich, którzy byli blisko prób ustawiania tego wszystkiego, według wszystkich miał być piękną katastrofą. Coś wydarzyło się jednak na scenie w studiu telewizyjnym, co spowodowało, że kiedy już usłyszeli: panowie, kręcimy, nagle coś, co nie chciało się spiąć w całość, na zresztą tylko kilku próbach, nagle okazało się być jakoś magicznie, chociaż wszyscy uczestnicy zdarzeń przyznają, że nikt nie wiedział, co tam się tak naprawdę wydarzy, jak to się potoczy. Nikt nie był do końca przekonany co do tego pomysłu. Szefowie MTV naburmuszeni, dlaczego pod studiem telewizyjnym nie zaparkowała limuzyna, z której nie wysiadły wszystkie gwiazdy muzyki grunge'owej, które miałyby dołączyć do Nirwany i miałoby być coś super ekstra specjalnego na tym MTV Unplugged, bo spodziewali się albo bohaterów i mistrzów Kurta Cobaina, czyli nie wiem, czy Nila Younga na przykład, albo wszystkich muzyków z Seattle, których wcale tak naprawdę nie zaprzyjaźnionych, nagle miałaby połączyć jakaś idea, że właśnie tutaj pogodzą się na scenie w czasie koncertu MTV Unplugged. Wrócimy dzisiaj, będziemy wielokrotnie wracać do opowieści właśnie z tego planu filmowego, no i z tego niezapomnianego koncertu. Autopromocja. W najbliższą niedzielę Tom Smith z kolegami z zespołu Editors podsumują koncertowo swoją karierę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, grając utwory z najnowszego przekrojowego albumu Black Gold. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia 3 listopada od 19:05 na antenie Trójki. Piotr Metz. Autopromocja. Jest 9:30. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Informator ekonomiczny. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy. Zaczynamy od Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie wielki tytuł: Ukraińcy motorem polskiej gospodarki. W ciągu 5 lat imigranci ze wschodu dołożyli do wzrostu PKB niewiele mniej niż wchodzący na rynek pracy Polacy. Mimo to za mało dbamy, pisze Rzeczpospolita, by ich zatrzymać. Proszę państwa, w latach 2014-2018 ponad 1/10 wzrostu PKB, dokładnie 11%. Taka część wzrostu gospodarki, taką część zawdzięczamy Ukraińcom i to jest bardzo poważny raport bardzo poważnych ludzi, naukowców Narodowego Banku Polskiego. Coś, co wyczuwaliśmy, panie Adamie, co intuicyjnie wielu z nas, i to nie tylko w tych największych polskich miastach, widzi na co dzień, zostało policzone, skwantyfikowane, dokładnie wiemy ile. 1/10 gospodarki, wzrostu gospodarczego zależy od Ukraińców. No i pewnie nie spodziewaliśmy się, że skala tego jest tak duża. Bo te doświadczenia codzienne to są obserwacje w małej skali, a tu okazuje się, że makro też to widać. Ja myślę, że to ma wiele wpływów na polską gospodarkę. Po pierwsze, to są miejsca pracy. Bo przy naszym stanie demografii i przy wcześniejszych emeryturach, no to te ubytki na rynku pracy były znaczące. Czyli i to firmy zostało uzupełnione. No właśnie, firmy mogą się rozwijać, firmy chcą się rozwijać, bo są konsumenci na przykład, którzy kupują produkty tych firm, ale te firmy mogą się rozwijać dzięki temu, że mają pracowników i tych pracowników w ostatnich latach rzeczywiście znajdują wśród Ukraińców. Oczywiście tak. Część. No i jest jeszcze jeden aspekt sprawy, mianowicie to są często już pobyty legalne. W związku z tym mamy wpływy do budżetu i do ZUS-u i do budżetu po prostu z podatków, które oni płacą. Więc suma summarum, ta obecność jest niezbędna i słusznie niepokoi się wielu, żeby zadbać i żeby ten stan się utrzymał. Bo jeżeli oni zaczną wracać do siebie albo wyjeżdżać na zachód, przejeżdżać przez nas do Niemiec, wtedy będzie problem. Dzisiaj Światowy Dzień Oszczędzania. Proszę państwa, zdecydowana większość Polaków, blisko 90%, deklaruje: tak, oszczędzam. Z każdym rokiem rośnie kwota uznawana za bezpieczną poduszkę finansową. Przygotował raport na ten temat. Raport nazywa się Barometr Providenta. 2016 rok. Taka bezpieczna poduszka finansowa w odczuciu tych, którzy odpowiadają na te pytanie, bo to jest istotne. To 3200 zł w 2016. W tym roku, proszę państwa, oszczędności zgromadzone zapewniające poczucie bezpieczeństwa to już 13 000 zł. Taka poduszka bezpieczeństwa, na której śpi się w miarę spokojnie. 13 000 zł. Co pan na to? To zależy, no, gdzie jeszcze, prawda? Oszałamiające oszczędności to nie są. I z tym oszczędzaniem w Polsce ciągle jest nie najlepiej. Przez lata całe tłumaczone to było niskimi przychodami i brakiem możliwości. Nie oszczędzam, bo mnie nie stać. Dokładnie. Teraz przecież płace jednak znacząco wzrosły, bo jeżeli rosną rocznie w skali mniej więcej 5-6%. Do tego jeszcze transfery socjalne. Tak. I to suma summarum, no nie daje takiej kwoty, żeby była w jakimkolwiek krajem Unii Europejskiej porównywalna. To są po prostu grosze. Tak, ale kraje starej Unii gromadzą majątek od lat, prawda? My mamy jeszcze dużo rzeczy, dużo lat do odrobienia. No tak, tylko że ten czas płynie i my już też mieliśmy wiele lat dobrych, gdzie mogliśmy o tym oszczędzaniu pomyśleć. To też prawda. Wszystkie programy emerytalne pokazują, że nie chwapimy się do tego i wszystkie najnowsze oferty w tym zakresie także niech budzą entuzjazm. I teraz, jeżeli tę skalę oszczędności, te poduszki bezpieczeństwa porównamy z dramatycznie rosnącym zadłużeniem Polaków, to bilans jest jednak bardzo niepokojący. Sugestie banków, że wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie stosuje się do przepisów polskich, tylko do europejskich, są błędne i mogą naruszać prawo polskich konsumentów. No, to jest ważne zdanie przeczytane na stronie internetowej w oświadczeniu Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO zwraca uwagę, że klienci banków dostają takie stanowiska od swoich właśnie instytucji finansowych, które lekceważą skutki wyroków Sądu Europejskiego. To jest mocny i ważny, myślę, panie Adamie, głos w relacji klient-bank. Rzecznik Praw Obywatelskich mówi, banki nie mówią do końca tak, jak jest, i to jest wprowadzanie w błąd w wielu sytuacjach. Banki na razie to w ogóle nic nie mówią. Oni czekają na to, co się może wydarzyć. To wypowiada się Związek Banków Polskich, a ten jest ostoją i strażnicą systemu bankowego, tak silną, że w każdej sprawie zabiera głos i zawsze na korzyść banków. Jest przede wszystkim reprezentantem banków, jest głosem wspólnym, zjednoczonym głosem polskiej bankowości, no bo Związek reprezentuje banki. Związek reprezentuje banki, ale banki żyją z uczestnikami rynku finansowego, także nie same z siebie. I teraz ten okres wyczekiwania, no mimo karcenia teraz przez Rzecznika Praw Obywatelskich, wcześniej przez Urząd Konkurencji i Konsumentów, wszystko to razem jednak powstrzymuje banki przed podejmowaniem decyzji. Oni czekają teraz na prawomocne orzeczenia sądów jednostkowych, na być może precedensy w tych rozprawach, które stworzą jakiś mechanizm myślenia innego niż samoobrona. Nam się to należy. Podatek od cukru w napojach. Niesamowite, prawda? Nieźle to brzmi. Mógłby przynieść budżetowi nawet 2 miliardy 200 milionów złotych, czytam na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Jaki cel takiego podatku? Ograniczenie popularności słodyczy i związanej z nią otyłości Polaków. Ostrożnie, proszę Państwa, i spokojnie, to nie są żadne rządowe pomysły. To jest na razie taki szacunek Związku Producentów Cukru w Polsce, do którego dotarła Rzeczpospolita. Danina miałaby objąć słodkie napoje, piwo i słodyczej. Wówczas od miliarda do 2 miliardów 200 milionów złotych rocznie taka danina mogłaby przynieść. Bardzo ciekawe źródło tej informacji. Związek Producentów Cukru chce ograniczyć konsumpcję cukru. To jest ciekawe spojrzenie. Natomiast prawda jest taka, że nieważne, kto się za tym kryje, co za tym stoi, poszukiwanie każdej złotówki do budżetu jest wyzwaniem dnia i wyzwaniem chwili. W związku z tym oczywiście tak. Natomiast czy to przyniesie jakiś sens dla zdrowia i rzeczywiście ograniczy się ta konsumpcja w sposób znaczący dla zdrowia? Wszyscy specjaliści powątpiewają. W niektórych krajach tego rodzaju podatki rzeczywiście istnieją, ale efekty ich są znikome. Raczej wszyscy mówią na dobrą dietę i sport, który rekompensuje to, co zjemy w postaci cukru. A i skoro był cukier, to na koniec sól. 13 tysięcy ton soli zgromadziła w swoich magazynach przed rozpoczęciem sezonu zimowego Autostrada Eksploatacja. To jest, proszę Państwa, operator koncesyjnego odcinka autostrady A2 Świecko-Konin. Spółka poinformowała, że od piątku gotowa będzie do akcji zimowego utrzymania trasy. A ponieważ my często mówimy, że drogowcy nie zdążyli i zima zaskoczyła drogowców, to ja chciałem wyprzedzić tą informacją. Drogowcy twierdzą, że są gotowi. No ale swoją drogą jest to jakaś złowróżbna prognoza. Dlaczego? Że ta zima będzie taka straszna. No, sól się nie zmarnuje, nie zepsuje, nie, prawda? Nie zepsuje się, to prawda. Ale jak patrzymy na zimy kalendarzowe sprzed roku, dwóch, trzech lat, to naprawdę oszczędności będą duże. Dużo uśmiechu, dużo słońca i gromadzenia oszczędności. Dzisiaj Państwu życzymy. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję, Panie Adamie. Dziękuję. Patrycjusz Wyrga, dziękuję i do usłyszenia o 16. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe.pl na stacjach Lotos. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. From the wind, Marco Massa, płyta Disarm. A teraz zabieram Państwa na inny koncert, inny niż MTV Unplugged. Pan Michael przesunął o kilka dni premierę swojej nowej, jakże wyczekanej płyty. Dlatego pomyślałam, że dziś, póki jeszcze możemy, sięgniemy po coś z jego muzycznej przeszłości, bo być może jego najsłynniejsze nagranie w naprawdę niezwykłej i bardzo pięknej koncertowej wersji. Thank you. I've been playing games. We can try to hide it, it's all the same. I've been losing you one day at a time. Bleeding, I'm bleeding. I'm holding on, oh my. I can't stand myself. Good evening, London. No, my na razie mówimy do usłyszenia Michaelowi Kiwanuce, który wydaje wkrótce swój nowy, fantastyczny album zatytułowany po prostu Kiwanuka. Tak się na niego gniewam, że cofnął, a właściwie przesunął premierę, datę premiery swojej płyty, ponieważ tak bardzo chciałabym się już dzielić tymi piosenkami. Ale słuchaliśmy tej pewnie najsłynniejszej, Cold Little Heart, wszystko za sprawą pewnego serialu w wersji koncertowej. No i z koncertu na koncert. Takie to dzisiaj do południa. Angels and the devils try to make their own.